гэта вельмі важна, мне здаецца. Ёсць праграмы для спецыялістаў, калі валанцёрская праца патрабуе досведу, прафесіяналізму, як, скажам, праца ў тэатры. Ёсць зусім простыя праграмы, дзе ніякага асаблівага досведу не патрэбна. Гэтую базу даных яе можна знайсці на сайце вось гэтай праграмы «Моладзь у дзеянні». На англійскай мове яна завецца «Youth in Action». І калі, напрыклад, забіць яе ў Google, то тады можна вельмі лёгка знайсці вось гэту праграму і там знайсці праграму «Еўрапейская валантэрская служба». І там ёсць база дадзеных. Вось у ёй магчыма паглядзець, якія зараз адбываюцца праекты з 27 краінах. Не адкладкаваць. Звяртацца можна па электронным адрасе сеткі арганізацыяў, якія займаюцца валанцёрскімі праграмамі для беларусаў. Гэта імэйл наш агульны. Ён так пішцца на ангельскай мове: і потым VS Беларус. Усё разам. І VS European Voluntary Service Belarus @gmail.com. Марына Курш, яна апякуецца адукацыйнымі валанцёрскімі праграмамі і мае ўласны досвед такой працы. Ну а са мной вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радо Свабода» у праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менск прыбыла місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ для перамоў наконт дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У Менску адбываюцца перамовы афіцыйных асобаў з боку Беларусі з высокапастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту ЗША наконт лёсу грамадзяніна Амерыкі Эмануіла Зельцера. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франка Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заяўляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Першамайскі раённы суд Віцебска прызнаў Валерыя Шчукіна вінаватым у хуліганстве. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовую пастанову. Вы на хвалях «Радио Свабода». Запіс онлайн-канферэнцыі з лідарамі моладзевого руху Іваном Шылам і Франакам Вячоркам вы пачуеце пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Як жа так? Усюды крызіс, а ў нас, як сцвярджае прэзідэнт, няма. А хто ж тады давёў эканоміку і фінансы да такога стану, што спатрэбілася дэвальвацыя беларускага рубля? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. Днямі кіраўнік моладзі ВНФ Франак Вячорка і адзін з кіраўнікоў «Малдова фронту» Іван Шыла распаўсюдзілі заявы пра спробы забраць іх у войска. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на вэб-сайце «Радіо Свабода». Чаму для ўсіх грамадзян Беларусі служба ў войску з'яўляецца ганаровым абавязкам, а для вас рэпрэсіўным дзеяннем з боку ўлады? Чым вы лепшыя за астатніх? Адказвае Іван Шыла. Прызыў у войска і прызыў у войска з відавочнымі парушэннямі розныя рэчы. Я стаўлюся да войска так, як магу ставіцца да канстытуцыйнага абавязку. Аднак, калі законы парушаюцца, у выпадку палітычнай мэтазгоднасці, я зноў-такі з пункту гледжання Канстытуцыі стаўлюся да гэтага адмоўна. Паўтаруся, што пратэстую не супраць войска, як абавязку працэдуры прызыву. Калі на лекараў аказваецца ціск, лічу гэта непрымальным. Я не асабліва не адрозніваюся ад астатніх прызыўнікоў, таму і патрабую, каб рэалізоўваліся на практыцы гарантаваная законам роўнасць. На пытанне адказвае Франак Вячорка. Служба ў войску была і ёсць ганаровым абавязкам. І калі партыя БНФ прыйдзе да ўлады, адным з першых пунктаў, што яна зробіць, гэта будзе ўмацаванне беларускага войска і паступовы пераход да прафесійнай арміі, як тое ўжо зрабілі нашыя заходнія суседзі. Ніхто войска не адмаўляе, але звярніце ўвагу на працэдуру. Улады выкарыстоўваюць войска для ізаляцыі палітычных апанентаў, нягледзячы на тое, што, першае, у аднаго супраць паказанні па здароўі, як у мяне, і другое, як у Івана Шылы, незакончаная сярэдняя адукацыя. Няма нічога лепш, чым закрыць маладзёнаў на паўтара года ў глушэчу Беларусі і апраўдвацца святой канстытуцыяй. Якія вашы улюбёныя беларускія гарады? Дзе вы любіце адпачываць у Беларусі? Адказвае Франак Вячорка. Я вельмі люблю горадню і Віцебск, ну і натуральна родны Менск. Люблю Віцебск за яго легенды і казачную прыгажосць. Нездарма тут нарадзіўся Марк Шагал і многія іншыя вялікія беларусы. У Віцебску прыятныя і шчырыя людзі, сюды хочацца вяртацца, каб прыяднацца да гісторыі і да беларускага духу. Калі ж быў малы, то вельмі любіў горадню за вялікі, мне прынамсі так здавалася, зоапарк, адкуль я мог не вылазіць цэлымі суткамі. Штораз, як прыязджаю ў горадню, узгадваю кампанію па абароне гістарычнага цэнтру. Некалькі тыдняў мы ладзілі акцыі і перфомансы, распаўсюджвалі друкаваныя матэрыялы, клеілі налепкі. У выніку рэстаўрацыйныя працы былі прыпыненыя. Гэта таксама наш поспех. Горадня – наша архітэктурная скарбніца. А яшчэ горадня – не савецкі горад, і тут людзі ведаюць сабе цану. І не прыгадаю лепшага адпачынку, чым купалле пад горадняй, з яго спевамі, купальскімі танцамі, русалкамі, скокамі праз вогнішча і праліўным дажджом. А яшчэ мы штогод робім летнік моладзі БНФ ля Косава, на радзіме Тадэвуша Касцюшкі. Лепшага адпачынку проста не існуе. Пытанне да Івана Шылы. Чаму вы не скарысталіся магчымасцю пакінуць Беларусь і спакойна вучыцца ў Еўропе? З некалькіх прычын. Асноўная з іх гэта час. З'ехаць да атрымання атэстату, гэта 2 гады навучання ў старэйшых класах, навучальных асноў Літвы, Эстоніі ці Польшчы. Бо розніца адукацыйнай праграмы ад беларускай. А даздаць іспыт у Беларусі можна ў траўні гэтага году. Натуральна, калі не будзе праблемаў з войскам. Ну, не праблема, не будзе проста прызывы, то бок я фізічна не змагу гэта зрабіць, знаходзячыся не ў вайсковай частцы. Пытанне да Франака Вячоркі. А чым займаецца моладзь БНФ зараз? Увосень у вас былі такія цікавыя флэшмобы. Флэшмобы і перфомансы – гэта наша фішка, фішка моладзі БНФ. Гэта магчымасць данесці да людзей праблемныя тэмы ў даступнай смешнай форме. 1 верасня мы ладзім традыцыйныя акцыі, хочам вучыцца па-беларуску. Пару год назад мы правялі знакаміты флэшмоб, калі кат вешаў гісторыю Беларусі на плошчы Кобаколаса. Яго пасля яшчэ паказвалі па БТ. Зладзілі цікавы перфоманс у абарону праспекту Скарыны пасля ганебных перайменаванняў, калі палова ўдзельнікаў удавала сябе скарынаў, а палова спецназаўцаў, якія адскавалі асветніка. Калі прыехалі сапраўдныя спецназаўцы, то яны забралі скарынаў, а нашых спецназаўцаў у двукосях не кранулі. Летась на дзень прэсы мы даслалі міністру інфармацыі свіную галаву, загорнутую савецкую Беларусію, у якасці прыза за перамогу над незалежнымі журналістамі. Зараз жа моладзь БНФ праводзіць кампанію невайсковаму прыгону за прафесійнае войска. Працуем сярод прызыўнікоў і вайскоўцаў. Лічу, што плённа. Наступная кампанія будзе ў абарону правоў студэнтаў. Далучайцеся. Франак, вялікая вам удзячнасць за фільмы на беларускай мове. Мая сям'я, усе мае знаёмыя пад уражаннем ад вашых перакладаў. Якія фільмы збіраецеся перакласці яшчэ? Дзякуй вялікі. Мы зрабілі Шрэка другога, Шрэка трэцяга, крымінальнае чытво, маленькая калядная казка, любоў насамрэч перавыдалі першага Шрэка. Гэта ўсё фільмы, якія мы агучылі на беларускую мову. Надалей мы рыхтуем з Александрам Памідоравым дубляж фільма «Вэ значыць вендэта». Пасля будзем рабіць сямейныя мультфільмы тыпу «Вольт», «Лаві хвалю», «Мадагаскар» і іншыя. Я лічу, што трэба выхоўваць дзетак беларусамі. Пытанне да Івана Шылы. Іван, як думаеш, якія перспектывы будучы ў беларускага войска, што найперш трэба рэфармаваць, каб змяніць у маладзёнаў негатыўнае стаўленне да службы? Перспектывы добрыя. Я думаю, што войска мусіць быць прафесійным, і мы калісьці да гэтага прыйдзем. Гэта адразу здыме большасць пытанняў грамадства да вайсковай службы і адаб'ецца на якасці падрыхтоўкі салдатаў. Гэта складана рэалізаваць, аднак да таго варта імкнуцца. А для пачатку трэба зрабіць альтэрнатыўную службу ў рэчаіснасці, а не толькі запісам у Канстытуцыі. Скажыце, ці можна з рэжымам Лукашэнкі мірна дамовіцца альбо не? Ці ёсць хоць невялікі шанец у Рэспублікі Беларусь развівацца дэмакратычным шляхам? Вы менавіта можаце хоць што-небудзь змяніць для нашай дзяржавы? Адказвае Франак Вячорка. З Лукашэнкам дамаўляцца немагчыма. Абдурыць. Дыялёг з Еўропай таму сведчанне. Звонку рэжым нібыта лібералізуецца, а ўнутры рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца. Рана ці позна, але Беларусь стане дэмакратычнай краінай часткай еўрапейскай цывілізацыі. І гэты працэс будзе незваротны. Так, мы можам гэта рабіць. Галоўная задача дэмакратычных сілаў сёння – гэта кантроль над уладай. А задача дэмакратычнай моладзі – падаграваць інтарэс да палітыкі праз акцыі, палітычную адукацыю і інш. Калі наспее крытычная маса, мы зловім момант і пяроймем уладу. Але да гэтага трэба як след падрыхтавацца. Франак, жадаю табе паслужыць у нашым войску. Скажы, чым будзеш займацца там у вольны час? Вучыцца, чытаць кніжкі, агітаваць салдатаў. Гэта я добра ўмею. Калі ваенком заваліўся да мяне ў палату ў шпіталі і папрасіў падпісацца прысутных у тым, што я адмаўляюся ад позвы, 5 чалавек, што са мной ляжалі, адмовіліся гэта рабіць. Тады ваенком сказаў мне, што это вынік маёй палітагітацыі. Таксама і за час магчымай службы ў войску я б хацеў прымусіць Мальцева стрымаць сваё абяцанне і ўтварыць беларускамоўны ўзвод для такіх, як я, Шыла, Жалезнічэнка і Каліта. Апошнім часам, як і раней, моладзевыя арганізацыі «Малады фронт» і «Моладзь БНФ» дзейнічаюць паасобку. У вашых арганізацыях аднолькавыя мэты, каштоўнасці, патрыятычныя праграмы. Ідзе ціск на актывістаў як «Маладога фронту», так і «Моладзі БНФ». Як вы лічыце, што на сёння ёсць перашкоды для супольнай дзейнасці двух арганізацыяў? Ці магчыма аб'яднанне ўвогуле і што вы гатовыя зрабіць для гэтага? На пытанне адказвае адзін з лідараў «Маладога фронту» Іван Шыла. Мы маем падобныя мэты, аднак шляхі дасягнення розныя. У тых кірунках, дзе варта аб'яднацца, ёсць супольныя кампаніі. Будаваць жа кааліцыі, падпісваць дамовы і дэкаляраваць фармальную супрацу, не маючы фактычнай, не ёсць правільнай тактыкай. Аб'яднанне для аб'яднання гэта неправільна, гэта шлях у нікуды. І сёння менавіта такая сітуацыя, калі ёсць агульныя праекты, але не болей, бо менавіта ў іх мы можам дасягаць пэўных вынікаў, і гэта будзе эфектыўным. Аб'яднанне магчыма, аднак толькі ў асобна ўзятых кампаніях, напрыклад, мясцовых выбарах 2010. Гэта можа быць утварэнне адзінай правай моладзевай платформы, калі некалькі арганізацыяў з такімі ж каштоўнасцямі, ідэямі і прынцыпамі вылучыць сваіх кандыдатаў, і іх будзе падобны адзіны пасыл да жыхароў краіны. Аднак паўтаруся, што гэта аб'яднанне толькі часовае, каб дасягнуць канкрэтных вынікаў у канкрэтна ўзятых кампаніях. На пытанне адказвае Франа Квячорка. Нам нішто не замінае працаваць разам. Разам з Іванам і іншымі актывістамі «Маладога фронту» цягам апошніх месяцаў мы правялі шэраг супольных акцыяў кампаніі прамоцыі Белсату і МТС па-беларуску. Маем прыязныя сяброўскія стасункі. Я вось часта думаў пра яднанне «Маладога фронту» і «Моладзі БНФ». «Малады фронт» паўстаў у 97 годзе як моладзевае крыло партыі БНФ. І для мяне дагэтуль незразумелыя прычыны выхаду кіраўніцтва «Маладога фронту» з БНФ. Ніякіх жа ідэалагічных і каштоўных разыходжанняў няма і не было, ды і быць не можа. Я прыйшоў «Малады фронт» прыкладна ў той самы час, што і Зміцер Дашкевіч, цяперашні старшыня. Мы абодва былі шараговымі сябрамі Цнянскай рады. Але калі адбыліся прыкрыя падзеі, то бок падзел, я застаўся ў фронце, і мы ўтварылі «Моладзь БНФ». Каго вы бачыце найбольш рэальным кандыдатам на выбарах чарговых прэзідэнцкіх? Як нам прасцей перамагчы, аб'яднаўшыся вакол аднаго правага кандыдата ці працуючы на некалькіх чалавек? Адказвае Франа Квячорка. Перамога магчыма толькі пры поўным яднанні. Пра еўрапейскіх і пра беларускіх, левых і правых, усіх тых, каму баліць за Беларусь. Фронт мае вызначыць свайго кандыдата на прэзідэнта. І спадзяюся, што гэтым чалавекам будзе Лявон Барашчэўскі. У якіх гарадах «Моладзь БНФ» мае жывыя структуры? Як арганізавана камунікацыя паміж менскімі рэгіёнамі? Адказвае Франа Квячорка. Пасля апошняга з'езду мы пачалі аддаваць пільнейшую ўвагу кантактам з рэгіянальнымі структурамі. Штотыдзень прадстаўнікі рэгіянальных суполак бяруць удзел у паседжаннях рады «Моладзі БНФ» у Менску. Па выходных мы едзем да іх. У бліжэйшую суботу-нядзелю адбудуцца сходы «Моладзі БНФ» у Бабруйску і Магілёве. Далучайцеся. І на завяршэнне сваімі ўражаннямі ад онлайн-канферэнцыі дзеліцца Іван Шыла. З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і Іванам Шылам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню ўзняўся над вёскай выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску выгар, яе жыхароў і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях. 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.